بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، بھائیوں، دوستو، عزیزوں، اب تعالیٰ جل شانہ نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا. میں ایک بہت موتی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ اس زمانے میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کو خریدیں، اس کے ساتھ ایک ڈائری ہوگی، ایک بک ہوگی، اس میں اس کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے. ایک موبائل آپ نے خریدا تو اس کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس موبائل کو کیسے استعمال کرو گے. آپ ایک قلم اور ایک پین خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایک ڈائری ہوتی ہے، ایک بک ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس قلم کو استعمال کا طریقہ کیسے ہوگا. دنیا کی جو بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے استعمال کے طریقے کے لیے اس کے ساتھ ایک بک ہوا کرتی ہے جس میں طریقے استعمال بتایا جاتا ہے. تو بھلا اتنی بڑی کائنات، جو اتنا بڑا آسمان جس کو بغیر چھت کے بنایا ہو، اور اتنی بڑی زمین جس کو تعالیٰ نے بچھایا ہو، اور پھر اس میں آفتاب و مہتاب جو ہر وقت چلتے رہتے ہیں، اور وہ ستارے جو چمکتے رہتے ہیں، اور وہ سمندر جو بہتے رہتے ہیں، اور پھر اس میں نمعلوم کتنی مخلوق ہیں، اور یہ تمام چیزیں اس انسان کو استعمال کے لیے اللہ نے عطا فرمائی کہ یہ آسمان بھی تو استعمال کرے گا، یہ آفتاب بھی تو استعمال کرے گا، یہ چاند بھی تو استعمال کرے گا، یہ ستاروں کی روشنی بھی تیرے کام آئے گی، تیرے پھلوں کو پکائے گی، تجھے راستہ بتائے گی، یہ زمین کو تو استعمال کرے گا، یہ سمندر کو تو استعمال کرے گا. تو اس انسان کو ساری کائنات کے استعمال کے لیے عطا کیا گیا ہو، اور اللہ اس کے استعمال کرنے کے طریقے کے لیے کوئی بک نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. جب دنیا کی چیزوں کے استعمال کے لیے بک ہوا کرتی ہے، تو اس کائنات کے استعمال کے لیے بھی اللہ نے ہم کو بک عطا فرمائی، اور وہ بک ہے اللہ کی آسمانی کتابیں، تاکہ ان آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہماری رہبری ہو، رہنمائی ہو، ہماری تربیت ہو کہ ہم اس دنیا کو استعمال کیسے کریں گے. کے سامنے نقل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمین ہلنے لگی تو تعالیٰ نے اس زمین کو اپنی جگہ پر روکنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کر دیا. یہ پہاڑ جو ہیں زمین کو ہلنے سے روکتے ہیں. تو فرشتوں نے رب کریم سے سوال کیا کہ اے مولا کریم، اے رب، بھلا تو نے اتنی بڑی زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کر دیا، تو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کوئی تیری مخلوق ہے اس دنیا میں؟ تو اب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا اور اسٹیل جو ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ یہ لوہا اور اسٹیل جب پہاڑوں پر چلتا ہے تو اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ رب کریم، کیا اسٹیل اور لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی تیری مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، آگ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے، اس لیے کہ اگر اس لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو اس کو نرم بنا دیتی ہے، اس کو بالکل جو ہے معمولی کر دیا کرتی ہے. فرمایا آگ سے زیادہ کوئی طاقتور تیری مخلوق؟ فرمایا کہ پانی ہے، یہ بھی میری مخلوق ہے، اور میں نے پانی میں وہ طاقت اور قوت رکھی ہے کہ بڑی سے بڑی آگ کو وہ بجھا دیا کرتی ہے. فرمایا پانی سے زیادہ کوئی طاقتور آگ کی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ہوا ہے، کہ وہ پانی کو بھی اڑا دیا کرتا ہے اور پانی کو بھی سکھا دیا کرتا ہے. تو فرشتوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور تیری مخلوق ہے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرا مومن بندہ، جب اخلاص کے ساتھ اس طرح صدقہ کرے کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، فرمایا یہ صدقہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ میرے بھی غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو دبا دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کر دیا کرتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا، مشائخ نے لکھا کہ جب حالات چلے، جب مصائب چلے، جب پریشانیاں آئے تو ایسے موقع پر صدقہ کرو. صدقے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ حالات کو ٹھیک کر دے گا، اللہ مصائب کو دور کرے گا، اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا. تو بہرحال تعالیٰ جل شانہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور اس کے لیے کوئی بھوک ہمیں نہ دیں کہ تم اس کائنات کو کیسے استعمال کرو گے، کیا اس آسمان اور زمین کو دیکھ کر موحد بنو گے یا مشرک بنو گے، ایک اللہ کے پرستار بنو گے یا ہر جائی بنو گے، جگہ جگہ تم سجدے کرتے پھرو گے، آیا عبادت گزار بنو گے یا عبادت کے چھوڑنے والے بنو گے، آیا تم لوگ اس کائنات کو دیکھ کر ضلالت پر جاؤ گے یا ہدایت پر جاؤ گے. ظاہر سی بات ہے کہ ضلالت سے بچانے کے لیے اور ہدایت پر ڈالنے کے لیے، عبادت پر ڈالنے کے لیے، توحید پر ڈالنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت پر ڈالنے کے لیے تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات کو استعمال کے لیے دنیا میں اپنی کچھ بکیں عطا فرمائی. ان بکوں کو کہا جاتا ہے اللہ کی کتابیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال فرمایا، اللہ کے حبیب، کمی الانبیاء، کتنے انبیاء دنیا میں تشریف؟ ابو ذر غفاری صوفیہ میں سے ہیں، صوفیہ صحابہ میں سے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عجیب و غریب سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شاگرد نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ اگر میں نبی کو پا لیتا تو میں ایک سوال کرتا. تو میں کیا سوال کرتا؟ کہ میں یہ سوال کرتا کہ آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا؟ تو ابو ذر کہتے ہیں، اس کو چپ بیٹھ، یہ سوال بھی میں کر چکا ہوں. تو فرمایا نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کو سوال کیا کہ آپ نے ہر رائے تربک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، رائے تو ربی نورا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، نور تھا. اور دوسری روایت میں، نور ان آرا ہو، وہ تو ایسا نور تھا کہ میں اس کو کیسے دیکھ پاتا. ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل؟ فرمایا الایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان سب سے اونچا عمل ہے. ایمان کے بغیر تو کوئی چیز قبول ہی نہیں. ایمان کے بغیر. اور میرے بھائیو غربت ہو پریشان نہ ہونا, لیکن ایمان ہے بہت بڑی دولت. مشائخ نے لکھا ہے, سنو غور سے, مشائخ نے لکھا ہے جہنمیوں کو جہنم میں جانے کے بعد جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ان کو آگ میں جلنے کا اتنا صدمہ نہیں ہوگا جتنا اپنے رب کے دیدار سے محروم ہونے کا صدمہ ہوگا. سب سے بڑا صدمہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے رب کا دیدار نہ کر سکے, ہم اپنے اللہ کا دیدار نہ کر سکے. اور جنتیوں کو حور و غلمان پر وہ خوشیاں نہیں ہوگی, پھل فروت پر وہ خوشیاں نہیں ہوگی, مسحریوں پر وہ خوشیاں نہیں ہوگی. اللہ جو مکانات دے گا جنتی اس پر اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا اس پر خوش ہوگا کہ مجھے میرے رب کی زیارت نصیب ہو گئی. سب سے بڑی چیز اللہ کی زیارت, بہت بڑی دولت. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا, ایل ایمان افضل, ایل عمل افضل یا رسول اللہ, کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا, الایمان باللہ واحد, ایک اللہ پر ایمان. ثم ماذا, اس کے بعد کون سا عمل افضل؟ فرمایا, بر الوالدین, ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری, یہ سب سے افضل ہے. آج امت کے جوانوں میں ادب نکل گیا اپنے والدین کا. ترمذی شریف کی روایت ہے, علامات قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 نشانیاں بیان فرمائی, اس میں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی, اقا ابوہ و اقا امہ و ادنا صدیقہ. فرمایا یہ جوان اپنے دوستوں سے دوستی کرے گا اور پارٹیاں کرے گا اور اپنے ماں باپ کو لات مارے گا. آج وہ زمانہ آ گیا ہے. صحیحین کی روایت بخاری اور مسلم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین سوال کرتے ہیں, جو حدیث جبریل ہے, مل ایمان, مل اسلام, مل احسان, مت الساعۃ, قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی نے فرمایا, مل مسئول عنہا بعالم من السائل, قیامت کب آئے گی جبریل؟ تجھے پتا نہیں تو محمد کو بھی پتا نہیں. البتہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نشانی مجھے معلوم ہے, نشانی بتائی. فرمایا, یا رسول اللہ نشانی بتائیے. فرمایا, ان تلد الامت ربتہا, باندی اپنے آقا کو جنے گی. اللہ کے نبی فرماتے, باندی اپنے آقا کو, اپنے سیٹھ کو جنے گی. علماء نے اس کے مختلف معانی بیان فرمائے, اس میں ایک معنی تغیر زمان بھی بیان فرمایا. تغیر زمان کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ بدلے گا, اور نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے کوخ سے پیدا ہونے والی اولاد وہ سیٹھ بنے گی اور ماں کے پاس کام کرا کر نوکرانی بنائے گی. آج یہ دور آ چکا ہے, ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ ہماری اولادوں کو اپنے ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے, رب تعالی ان کی خدمت کے جذبات نصیب فرمائے. تو ایل عمل افضل, فرمایا الایمان باللہ وحدہ, ثم ماذا, بر الوالدین, ماں باپ کے اطاعت, ثم ماذا, الصلاۃ لوقتہا, اپنے وقت پر نماز پڑھو. قضا نہ کرو نمازیں قضا نہ کرو. بعض روایات ضعیف ہیں لیکن فضائل کے باب میں علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. فضائل اعمال میں ہمارے حضرت شیخ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک نماز کے قضا ہونے پر ایک حقوہ جہنم میں جانا پڑے گا, اور حقوہ کا معنی 80 سال ہے. قضا ہونے پر اگر چھوڑ دی تو اب آپ ہی انداز لگا لیں کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, نماز کے قضا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں, نماز کے چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں. فرمایا, الصلاۃ لوقتہا, اپنے وقت پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب بدلیاں ہو, آفتاب نظر نہ آ رہا ہو. اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی, یہ گھڑیاں نہیں تھی کہ وقت دیکھ کر کے, آج تو گھڑیاں ہیں کہ چلو ٹائم ہو گیا, چاہے بدلی ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے مغرب کا وقت, عشاء کا وقت, فجر کا وقت, عصر کا وقت. لیکن اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی, تو لوگ یا آفتاب کو دیکھ کر کے اپنے وقت کو متعین فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان ابر آلود ہو اور تمہیں آفتاب نظر نہ آ رہا ہو تو نماز کی طرف جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نہ گزر جائے. بڑا اہتمام، بڑا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بڑا اہتمام فرمایا، حتیٰ کہ بخاری شریف میں ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو لوگ عشاء کی نماز اپنے گھروں میں پڑھ کر سو جاتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلے پر کسی کو امام بناؤں اور میں نکلوں باہر اور ان لوگوں کے مکانوں میں جا کر آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتی. بڑی تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے باب میں. اس امت نے جو پایا ہے نمازوں سے پایا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تم پر حالات آ جائیں تو دو چیزوں سے مدد حاصل کرنا، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصلاۃ بالصبر والصلاۃ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور نماز کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت کو جھیلنا صبر نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مصیبت آئی جھیل لو ہو گیا صبر. مصیبت کو جھیلنا صرف صبر نہیں ہے، مصیبت کو جھیل کر اللہ کی رضا پر قائم رہنا یہ صبر ہے. میں میرے حالات کی بنیاد پر نماز نہ چھوڑوں، مجھ پر مصیبت آئی ہے، میں ان حالات میں نماز نہ چھوڑوں، میری بیماری میں نماز نہ چھوڑوں، میری پریشانیوں میں نماز نہ چھوڑوں، اس کو صبر کہا جاتا ہے. ورنہ جیل خانے میں چور بھی جاتا ہے وہ بھی صبر کیا ہوا ہے، اس کو صبر نہیں کہا جاتا. صبر کہا جاتا ہے مصائب کو جھیلنا اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ابو ذر فرماتے ہیں کون سا عمل افضل؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھو. فرمایا اللہ کے حبیب اور کون سا عمل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ. تو ابو ذر کہہ رہے اللہ کے حبیب غریب آدمی ہوں، اگر صدقہ نہ کر سکوں تو شریف میں، اگر میں صدقہ نہ کر سکوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں میں صدقہ نہ کر سکوں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھی بات بول دو، خیر کا کلمہ بول دو، اچھی بات کہو، اچھا مشورہ دے دو، اچھی بات بول دو. فرمایا تمہیں تمہاری اچھی بات پر، خیر کی بات پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے. تو اب ابو ذر ایک اور سوال کرتے ہیں، یہ سوال ابو ذر کے لیے نہیں تھا، مجھ جیسے کالے دل والے کے لیے تھا. اگلا سوال جو ہے وہ مجھ جیسے کالے دل والے کے لیے تھا. ابو ذر پوچھنے لگے اللہ کے حبیب اگر میں اچھی بات بھی نہ بول سکوں، خیر کی بات بھی نہ بول سکوں، اندر کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، اس لیے میں اچھی بات بھی نہیں بول پاتا ہوں. تو فرمایا اب میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو خاموش کر لو اور چپ ہو جاؤ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، تمہاری زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، تمہاری خاموشی پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. تمہاری خاموشی پر بھی تعالی جل شانہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان زاہد صوفیہ میں سے، صحابہ میں سے ہیں جن کی زندگی بڑی زاہدانہ گزری، بڑی زاہدانہ گزری. شام چلے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ہاتھ میں ڈنڈا رکھتے تھے اور کہتے تھے ضرورت سے زائد جتنا ہے ان سب پر زکات واجب ہے، کوئی نصاب حساب نہیں. حضرت فرماتے تھے کوئی نصاب نہیں، ضرورت سے زائد جتنا ہے، اور ڈنڈا لیتے تھے. وہاں کے گورنر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. امیر معاویہ نے بہت سمجھایا، فرمایا نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے یہی سنا ہے، بس کہ ضرورت سے زائد نہ رکھو. حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ حضرت آپ ابو ذر کو بلا لیجئے, ناک میں دم کر دیا ہے سب, اور چونکہ پرانے صحابی ہے ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, ان کو پرانے صحابی ہم ان کو کچھ ان کے ایمان کا واقعہ موقع نہیں ہے ورنہ میں ان کے ایمان کا واقعہ سناتا, وہ خود ہی بیان کرتے کہ میں کیسے ایمان لایا. فرمایا مجھے پتا چلا میں غفار قبیلے میں رہنے والا بہت دور, مجھے پتا چلا کہ مکے میں کوئی آدمی ہے محمد نام کا جس نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. میں نے میرے بھائی کو انکوائری کے لیے بھیجا, میرے بھائی نے آ کر بتایا کہ ہاں واقعہ سر. فرمایا مجھے تسلی نہ ہوئی, میں گیا, میں مکے کے صحن میں کعبۃ اللہ کے صحن میں جا کر پڑ گیا, مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں. ابو ذر کہتے ہیں مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں, صبح سے شام ہو گئی بس میں زمزم پیتا رہا کھجور کھاتا رہا. شام ہو گئی تو حضرت علی نے دیکھا کوئی مسافر آدمی معلوم ہو رہا ہے, ہاتھ پکڑا چلو گھر, کھانا کھلایا. نہ علی نے ان کو پوچھا تم کون ہو, نہ انہوں نے علی کو پوچھا تم کون ہو. کھانا کھلایا پھر مطاف کعبہ میں آ گئے. دوسرے دن شام میں پھر علی لے گئے, کھانا کھلایا پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن پھر ایسا ہی, اب علی نے پوچھ لیا بھائی تم کہاں سے آئے ہو کون ہو, تو انہوں نے بتایا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک محمد نامی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, میں اس کو ملنے کے لیے آیا ہوں. علی نے فرمایا مکے کے حالات خوشگوار نہیں ہیں کہ میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے سیدھا لے چلوں, میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو, میں جہاں اشارہ کروں گا کنکر ڈال کر تم وہیں چلے جانا, تمہیں وہیں ملیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو علی فرماتے ہیں میں کوئی بہانے سے استنجا کرنے بیٹھ جاؤں گا, تم چلتے رہنا. بس یہی ہوا, یہاں تک کہ حضرت جہاں بیٹھتے تشریف فرماتے وہاں علی لے گئے اور ملاقات ہو گئی. ابو ذر غفاری نے فرمایا پہلا جملہ تھا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو فیل ابن عمر دوسی جب مکے میں آئے, قبیلے دوس کے مکے میں آئے تو لوگوں نے کہا دیکھو محمد سے ڈرنا بڑا جادوگر ہے, بڑا جادوگر ہے, اس کی بات نہ سننا ورنہ تو پھنس جائے گا, تو پھنس جائے گا. تو کیا کیا, تو فیل ابن عمر دوسی نے اپنے کان میں روئی ڈال دی, روئی ڈال دی کہ مجھے محمد کی بات کان میں نہ آئے, میں سنوں ہی نہیں تاکہ میں کبھی صحابی نہ بن جاؤں. اچانک مسئلہ یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف کعبہ میں آ گئے, اور طفیل نے یوں دیکھا, لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے, طفیل نے پوچھا یہ کون ہے, کہا یہی تو وہ جادوگر ہے محمد. طفیل ابن عمر چہرہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ جادو والا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نبی کی خدمت میں پہنچا اور پھر میں نے ایمان قبول کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا مکے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ایمان کا اظہار نہ کرنا, لیکن ایمانی اسپیڈ جب آ جاتی ہے تو وہ رکتی کب ہے. مطاف کعبہ میں جا کر زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس کلمہ پڑھنے لگے, لوگوں نے مارا, چچا عباس نے بچایا, پھر دوسرے دن مارا, پھر چچا عباس نے بچایا. بہرحال یہ ابو ذر غفاری کا ایمان ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ ضرورت سے زائد جتنا ہے سب پر زکات واجب, نکالو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام سے مدینے بلا لیا, اب مدینے میں پھر وہی بات ان کی, ضرورت سے زائد ہے تو نکالو سب. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صحابہ پریشان ہیں ان کی وجہ سے, ان سے فرمایا کہ تم ایک کام کرو, تم یہاں نہ رہو, دیہات میں چلے جاؤ, مقام روضہ جہاں آج بھی ان کی قبر ہے, یہ عاجز حضرت کی قبر پر گیا ہوا ہے. اور نبی کی وہ حدیث مجھے یاد آ گئی وہاں پر جب ابو ذر کی قبر پر میں پہنچا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا ابو ذر تو جیے گا بھی اکیلا رہ کر اور مرے گا بھی اکیلا رہ کر. مقام روضہ پر بھیج دیا, فرمایا وہاں لوگ ہیں ہی تاکہ یہ مسئلہ ہی کھڑا نہ ہو تمہارا مال کا, تو مقام روضہ پر بھیج دیا, زندگی وہیں پوری کر دی. کسی نے پوچھا مدینہ شریف چھوڑ کر کے آپ یہاں آ گئے, فرمایا حضرت عثمان امیر المؤمنین ہے, اس کا حکم ہے, اور میں نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ابو ذر امیر کی اطاعت کرنا چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. امیر کی اطاعت, امیر کی اطاعت کرنا چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اس میں حضرت عثمان کے کہنے پر یہاں آ گیا, وہیں آپ کی زندگی پوری ہو گئی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوالات, مجھے تو کچھ اور بات ذکر کرنا تھا اس لیے ابو ذر کی زندگی یاد آ گئی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال فرمایا, کمل انبیاء یا رسول اللہ, کتنے انبیاء دنیا میں آئے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 124,000. کمل رسول یا رسول اللہ, کتنے رسول دنیا میں آئے؟ فرمایا 313, 313 رسول آئے. فرمایا یا رسول اللہ کتنی کتابیں دنیا میں آئی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا 104, 104 کتابیں. پھر اللہ کے نبی نے ان ساری کتابوں کو گنوایا, فلاں نبی پر اتنی اتری, فلاں نبی پر اتنی اتری, فلاں پر اتنی اتری, اور ابراہیم علیہ السلام پر صحائف اترے, موسیٰ پر صحائف اترے, پھر موسیٰ پر تورات اتری, اس کے بعد زبور, اس کے بعد انجیل, اور اس کے بعد فرقان حمید قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہ ساری کتابیں اس لیے اتاری ہیں میرے بھائیوں تاکہ ہم دنیا کے استعمال کا طریقہ سیکھیں. یہ کتابیں اس لیے آئی ہیں تاکہ ہم دنیا کے استعمال کا طریقہ سیکھیں. موحد بن کر جیے, مشرک بن کر نہ جیے. اللہ کے عابد بن کر جیے, اللہ کے باغی بن کر نہ جیے. اللہ کے متواضع بندے بن کر جیے, اللہ کے متکبر بندے بن کر نہ جیے. آج شیخ بہاءالدین نقشبندی, بہت بڑا ولی یہ کامل سلسلہ نقشبندیہ کا بزرگ گزرا, اس کی تبلیغ اگر آپ دیکھو تو آپ کو تعجب ہوگا. اس کے ہاتھ پر 25,00,000 لوگ ایمان لائے تھے, ایک دو نہیں, 25,00,000 عیسائیوں نے ایمان قبول کیا تھا. ازبکستان میں ان کی قبر ہے. لیکن ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے ایک شعر لکھا اور یہ کہا کہ جو لوگ مجھے قبر میں اتارے وہ یہ شعر پڑھتے ہوئے مجھے اتارے. یہ شعر ہم کو رلا دیتا ہے کہ جتنے اتنا بڑا کام کیا ہو اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیسے ڈر رہا ہے. وہ شعر ہے, مسکنانم آمدہ در گوئے تو شیئا للہ از زمال روئے تو, مسکنانم آمدہ در گوئے تو شیئا للہ از زمال روئے تو, دست برعا جانب زنبیر ماں آفری پر دست پر بازوئے تو. فرمایا اے اللہ تیری گلی کا ایک فقیر آیا ہوا ہے. اللہ کو کہہ رہے ہیں قبر میں جاتے ہوئے, اللہ تیری گلی کا ایک فقیر آیا ہوا ہے, میرے مالک تیرے جمال کی کچھ پرچھائیاں مجھے عطا فرما دے, تیرے جمال کی کچھ پرچھائیاں مجھے عطا فرما دے. دست بر آ جانب زنبیل ماں, اے اللہ میں خالی تھیلی لے کر آیا ہوں, خالی زنبیل لے کر, تیری رحمت والا ہاتھ میری طرف بڑھا دے تاکہ میں میرا بیڑا پار ہو جائے اور تیری رحمت سے میری مغفرت ہو جائے. میرے بھائیو یہ سارا کام کرنے کے باوجود متواضعانہ زندگی گزار کر گئے, متکبرانہ زندگی گزار کر نہیں گئے. یہ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں عبادت والی زندگی بتائے, ہمیں توحید والی زندگی بتائے, ہمیں تواضع والی زندگی بتائے, ہمیں اللہ کے اخلاص اور للہیت والی زندگی بتائے. اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی بھری پڑی ہے, اس سے موقع نہیں ہے. حیات الصحابہ پڑھو, اپنے گھروں میں رکھو حیات الصحابہ کو, اس کی تعلیم کرو, حکایات صحابہ پڑھو جو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. حیات الصحابہ حضرت امام یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں نے اس لیے لکھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے ایمان کا معیار قرار دیا ہے. ہاں قرآن پڑھو, اللہ کیا کہتا ہے, آمنو کما آمن الناس, اے قیامت تک کے انسانوں تم کیسے ایمان لاؤ گے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے. صحابہ کو معیار ایمان بتایا قرآن نے, آمنو کما آمن الناس. لیکن جب ذہن بگڑتا ہے, عقل بگڑ جاتی ہے, عقل فاسد ہو جاتی ہے, تو وہ خیر کو شر سمجھتا ہے اور شر کو خیر سمجھتا ہے, وہ گناہ کو نیکی سمجھتا ہے اور وہ نیکی کو گناہ سمجھتا ہے. منافقین جب اللہ نے یہ کہا ایسے ایمان لاؤ, جیسے میرے صحابہ ایمان لائے. تو کیا کہا منافقین نے؟ کما آمن السفہا. کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے؟ صحابہ کو بیوقوف کہا. صحابہ کو بیوقوف کیوں بیوقوف کہا؟ اس لیے کہ گناہ کر کر کے عقل ماری گئی. جب انسان کی عقل میں فتور آتا ہے تو وہ صحابہ کرام کو بھی بیوقوف کہہ دیا کرتا ہے. تو جب صحابہ کرام کو معیار ایمان بنایا قرآن نے تو سنو, حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں نے حیات الصحابہ اس لیے لکھی کہ جن کو معیار ایمان بنایا ہے ان کا ایمانی واقعات پڑھو گے تو تمہارا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا, تمہارے ایمان میں جان پیدا ہوگی, تمہارے ایمان میں جان پیدا ہوگی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نام سنا ہوگا آپ نے, صحابی رسول ہے. اور کون صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی ہے مدینہ شریف جن لوگوں نے نبی کو مکے سے آنے کی دعوت دی تھی, ان لوگوں میں کعب بن مالک, ان انصار میں سے. تبوک کے موقع پر سستی آ گئی. آج کل جیسے ہمارے وہاں بھی ہوتا ہے, جماعت میں نام لکھوایا, کل کو پہنچ جاؤں گا, اور پرسوں تو بالکل دو کام رہ گئے, نمٹا کر میں پرسوں پہنچ جاؤں گا. دو دن ابھی ایک دن میں پہنچ جاؤں گا. ایک دو دن 40 دن پورے ہو جاتے جماعت واپس آ جاتی. قابل نمالی کا یہی حال ہوا. آج کل کرتے کرتے اللہ کے حبیب تبوک پہنچ گئے. حضرت نے راستے میں کچھ نہیں پوچھا, بڑی جماعت تھی. وہاں جا کر پوچھا, کعب کہاں ہے؟ اے نہ کعب, کعب نظر نہیں آتا, کہاں ہے کعب؟ تو صحابی نے کہہ دیا, یا رسول اللہ اس کو اس کے مال پر غرور ہو گیا ہے. حضرت خاموش رہے, کچھ نہیں بولے. جب واپس آئے تو منافقین مسجد میں آ کر اپنا عذر پیش کرنے لگے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, جھوٹے عذر پیش کرنے لگے. اللہ کے حبیب نے ظاہری عذر کو قبول کیا, باطن اللہ کے حوالے. لیکن کعب ابن مالک آئے, ہو تین صفحے کا لمبا واقعہ کعب خود ہی بیان کر رہے. کعب فرماتے, میں جب گیا تو مصافحہ کیا, نبی مسکرائے, لیکن آپ کی مسکراہٹ میں غصہ تھا. اب مجھے پوچھا کیوں نہیں آئے. کام کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب, میرے دل میں بڑے بڑے پلان تھے جھوٹ کے, بڑے فصیح زبان تھے بولنے والے. فرمایا, یا رسول اللہ اگر میں ابھی جھوٹ بہانہ بناؤں میں اس انداز سے بولوں گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا, لیکن مجھے معلوم ہے ابھی میں جھوٹ بول کر کامیاب ہو جاؤں گا, کل کو وہی اتر جائے گی, میں ہمیشہ کے لیے ملعون بن جاؤں. میں جھوٹ نہیں کہتا, سچ کہتا ہوں. سستی آتے نہیں آ سکتا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا, سنو قربانیاں صحابہ کی. اللہ کے نبی نے فرمایا, کعب سے بائیکاٹ. اب کعب سے کوئی بات نہیں کرے گا, کسی کو اس سے بات نہیں کرنا ہے, سارے لوگوں کا بائیکاٹ. کعب فرماتے, مدینہ کی گلیوں میں میں گزرتا تھا تو مجھے اجنبی سا معلوم ہوتا, کوئی میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور کعب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خدشہ یہ تھا, ڈر یہ تھا, میں اس لیے کانپ رہا تھا کہ اگر میں اسی بائیکاٹ کے زمانے میں مر گیا تو نبی میری جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گی, اور اگر نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو قیامت تک مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا. یہ حالات چل رہے ہیں. اور اتنے میں غسان عیسائیوں کا ملک تھا, وہاں سے بادشاہ نے خط لکھا کعب ابن مالک کو, اور اس میں لکھا, کعب آ جاؤ ہمارے پاس, ہم تم کو بڑا عہدہ دیں گے, محمد نے تم پر ظلم کر رکھا ہے. میں اکثر اس روایت پر کہتا ہوں, اگر یہ خط ہم کو ملتا کسی بادشاہ کی طرف سے تو ہم تو جاتے اپنے شیخ کے پاس اور یوں کہتے, بائیکاٹ ختم کر دے ہو یا چلا جاؤ وہاں. خدا پاک کی قسم, ہمارا کچا ایمان ہے. لا الہ الا اللہ بولتے بولتے 55 سال گزر گئے لیکن ابھی تک دھاگا مضبوط نہیں ہوا, ابھی دھاگا مضبوط ہے. میں اور آپ ہوتے ہم 100% یہ کہتے, بائیکاٹ ختم کرو یا میں جا رہا ہوں. لیکن کعب فرماتے, یہ تو اور بڑی مصیبت آ گئی. آپ نے خط لیا, پھارا, چولہے میں ڈال دیا, آگ میں ڈال دیا, تنور میں ڈال دیا. سنو, ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کے اس جملے پر ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا. حضرت نے فرمایا, نبی کی تھوڑی سی ناراضگی کی بنیاد پر باطل نے دعوت دے دی. نبی کی تھوڑی سی ناراضگی کی بنیاد پر باطل نے دعوت دے دی, آج تو ہم سے ہر وقت نبی ناراض ہے, پھر باطل ہم کو کیوں دعوت دے دے گا؟ ہمارے گھروں پہ خطوط آ رہے ہیں, کبھی عیسائیوں کے, کبھی نبی کی نبوت کے خلاف, کبھی قرآن کے خلاف, کبھی حدیث کے خلاف, کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ ہم اپنے نبی کو ناراض کر چکے. وہاں ایک عمل پر باطل کی دعوت آتے. 40 دن ہوئے, اللہ کے حبیب نے فرمایا بیوی کو بھی الگ کرو, ایک بات کرنے والی تھی. فرمایا طلاق دے دے. فرمایا طلاق نہیں لیکن دور رہو. 50 دن ہو گئے. حضرت کعب فرماتے ہیں میں جان بوجھ کر حضور کے پاس جا کر سلام کرتا, السلام علیکم یا رسول اللہ, اور دیکھتا تھا ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں, جواب دیتے ہیں یا نہیں. فرمایا میں نبی کے پڑوس میں نماز پڑھنے کھڑا رہتا تھا اور نماز میں دیکھتا رہتا تھا کہ حضرت مجھ کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. فرمایا میں جب نماز پڑھتا تو حضرت مجھ کو دیکھتے تھے, اور میں جب سلام پھیر دیتا تو پھر حضرت مجھ کو نہیں دیکھتے تھے, منہ پھیر لیتے تھے اپنا. علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں اللہ کا نبی اس لیے دیکھتا ہے کہ نماز میں تو اللہ بھی دیکھتا ہے, تو نبی کیوں نہیں دیکھے؟ 50 دن کے بعد جا کر بائیکاٹ ختم ہوا. 50 دن گزر گئے اس عالم میں. میرے بھائیو, یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں, تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو حضرات صحابہ کی, بزرگوں کی, تابعین کی, تبع تابعین کی جو محنتیں لگی ہے, جن کے رات دن کا خون لگا ہوا ہے اس کے پیچھے, اور ان کی زندگیاں اس کے پیچھے کھپ چکی ہے, اور ایسی زندگی کھپائی ان لوگوں نے کہ انہوں نے اپنی قبر کو مدینے میں بننے کے لیے بھی کوئی آرزو اور امید نہیں رکھی, دنیا کے کونے کونے میں بنا دی. جہاں گئے ان کی قبریں بن گئی, جہاں گئے ان کی قبریں بن گئی. آج ہم صرف ان کی قبروں پر جا کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں, اور کہتے ہیں زیارت کے لیے گئے تھے وہاں. ارے یہ تو سوچ لیں کہ وہ مدینہ چھوڑ کر یہاں آ کر کیوں سویا ہوا ہے؟ ابو ایوب انصاری کیوں سو گیا استنبول میں جا کر؟ کوئی تو بات تھی, کوئی تو وجہ تھی, کیوں وہاں جا کر کے سو گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دین کو جنہوں نے اپنے سینے سے لگایا, اور اللہ کے دین کو آباد کرنے کی جنہوں نے فکریں کی, انہوں نے مدینے میں سونے کی فکر نہیں کی. ان کی اصل فکر یہ تھی کہ اللہ کا دین آباد ہو جائے, اللہ کا دین آباد ہو جائے. میرے بھائیو, میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں, اس وقت کے حالات میں ہمارا دین بیچارہ ہو گیا. بیچارہ جانتے ہیں؟ بیچارہ جانتے ہیں؟ بیچارہ کا معنی ہوتا ہے جس پر کوئی رحم نہ کھائے, اس کو بیچارہ کہتے ہیں. یتیم پر کوئی رحم نہیں کھاتا, ہم کہتے ہیں بیچارہ ہے. بیوہ پر کوئی رحم نہیں کھاتا, ہمارا دین بیچارہ ہو گیا. یعنی جو جس طرح چاہتا ہے اس کو توڑ مروڑ کر کے لانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے قرآن چھوڑو, کوئی کہہ رہا ہے حدیث چھوڑو, کوئی کہہ رہا ہے نماز چھوڑو, کوئی کہہ رہا ہے تبلیغ چھوڑو, کوئی کہہ رہا ہے دعوت چھوڑو. یہ تو فرصت والے لوگ ہیں میرے بھائیو. اگر یہ فرصت والے ہیں تو پھر صحابہ بھی فرصت والے تھے. نہیں نہیں, اصل کام تو یہی ہے, اصل کام دین ہے. اسی دین کو ہمیں آباد کرنا ہے. آج ہماری اولادوں کے دماغ میں نہ معلوم کیا کیا باتیں گھوم رہی ہے, ان کے دماغوں کو توحید والا کون بنائے گا؟ آج ان کو اشکالات ہیں, اپنے رب کے باپ میں شکوک و شبہات ہیں, کون بنائے گا ان کو موحد اور توحید والا؟ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے, ان کو نماز والا کون بنائے گا؟ ایک عجیب و غریب اقبال کا شعر ہے, نماز پر مجھے یاد آ گیا. عجیب, فرمایا اقبال کہہ رہے جو بستر سے اٹھ کر کے مسجد تک جا نہ سکے, جو بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے وہ قبر سے اٹھ کر جنت کی تمنا کرتے ہیں. جو بستر سے مسجد تک نہیں جا سکے وہ قبر سے اٹھ کر لمبی مسافت کے بعد جنت کی تمنا کر رہے ہیں. میرے بھائیو, حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بچے نماز سے دور, شریعت سے دور, قرآن سے دور. ان بچوں کے اندر کون ایمانی جذبات کو اور ایمانی روح کو پیدا کرے گا؟ ہماری ذمہ داریاں ہیں, ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کے اور امت کی اولادوں کے اور امت کے جوانوں میں اور امت کے بگڑے ہوئے ماحول میں جو بے طلب بنے ہوئے ہیں, جن کے اندر طلب کا کوئی جذبہ نہیں ہے, ان بے طلبوں میں جا کر کے ہم اس دین کو سجائیں اور ان کی روحوں میں اس دین کو بھریں اور اس ایمان کو بھریں, تاکہ ہماری طرح وہ بھی نمازی بنے. ہماری طرح وہ بھی لا الہ الا اللہ پکے کلمہ وہ بنے, ہماری طرح وہ بھی شریعت مطہرہ پر چلنے والے بنے. اس کے لیے میرے بھائیو اب تعالیٰ جل شانہ نے اس بگڑے ہوئے دور میں, اس فتنے کے دور میں, اس بے حیائی کے دور میں اور اس فاسد زمانے کے اندر جہاں چاروں طرف سے ماحول بگڑا ہوا ہے, ہمیں کام دیا ہے اور وہ کام ہے ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام. یہ وہ کام ہے جس کام کے ذریعے سے شرابی نے شراب چھوڑا, یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے سے جوا کھیلنے والوں نے جوا چھوڑے, یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے سے شریعت کے باغی شریعت کے اوپر چلنے والے بنے, یہ وہ کام ہے جس کی بنیاد پر 22 سال سے جنہوں نے زکات نہیں دی تھی اللہ کے راستے میں نکل کر 22 سال کی زکات ادا کر دی, یہ وہ کام ہے کہ جس کی بنیاد پر جس کا ایکسیڈنٹ جس نے اپنی کار کے ذریعے سے ایکسیڈنٹ کر دیا تھا عرب کا واقعہ ہے اور اس نے دیت نہیں ادا کی تھی, اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اللہ کا خوف پیدا ہوا اور اس نے دیت کو ادا کر دیا. میرے بھائیو اس کام کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی بنی, ہماری بھی بنے گی, ہماری نسلوں کی بھی بنے گی. اس کے لیے ہماری ایک ترتیب ہے کہ بھائی 3 دن اور جو ہے ہر ہفتے کا گشت اور اس کے ساتھ اپنے ساتھ دوسرے محلے کا گشت اور اسی کے ساتھ ہمارا 40 دن کا مطالبہ اور 4 مہینے کی ترتیب اور خاص طور پر 4 مہینے کی ترتیب اور بڑے تقاضے ہمارے پاس اور اطراف سے آپ کے اطراف ممالک سے بہت سی جگہوں سے تقاضے آ رہے ہیں کہ 4 مہینے کی جماعتوں کو بھیجا جائے. تو اس کے لیے میرے بھائیو آپ ہمت کر کے بتائیں کہ کون اللہ کے راستے میں جانے کے لیے فوری طور پر جو یہاں کی ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق کون تیار ہے جو اس دین کو اپنا کام سمجھ کر اپنا کام سمجھ کر اپنی ضرورت سمجھ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.